suyu döküyor, gül kokan başıma. Nasıl toprak attınız siz Resulullah'a, diyerek koşuyor kızı Fatıma. Çaresiz sarıldı son kez toprağa, gitme ya Resul. Nasıl toprak attınız siz Resulullah'a, diyerek koşuyor kızı Fatıma. Çaresiz sarıldı son kez toprağa, gitme ya Resul, gitme ya Resul.